وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل. Evet. Dersimizin metni böyleydi. Şimdi okumuş olduğum metnin kelime manasını verdikten sonra inşallah ondan sonra toplu manası, orada bize anlatılmak istenen konuyu anlatmaya çalışacağız. Faslun, bu bir bölümdür. Vel mer'etu, kadından neden tuhalifu, muhalefet olunur? Kiminle? Racule, erkeğe. Kaç yerde? Fi hamseti eşyae, fi hamseti beş eşyae, şeylerde. Beş şeyde kadın ve erkek namazda birbirlerine muhalefet ederler. Farraculu, erkeğe gelince yücafi kaldırır mirfakayhi, dirseklerini nerede? Ancembihi, yanlarında. Erkek namaza giderken, efendim secdeye gittiği zaman, efendim bu dirseklerini yanlarında kaldırır. Ve yukillu, kaldırır yapıştırmaz, batnahu, karnını da efendim dizlerine yapıştırmaz. Neden? Anfakhzayhi, dizlerinden. Nerede? Firruku'i, rükularda. Ve sucudi, secdelerde. Ve yeceheru, açık okur. Nerede? Fi mevdi'i, yerlerde. Hangi yerde? Cehre, açık okunacak yerde açık okur. Ve izâ nâbehu, ve izâ, ne zaman ki nâbehu, ona peydah oldu. Neyi? Hu, o erkekte, şeyun, bir şey. Fıs salati, namazda. Ne zaman ki namazda bir şey peydah oldu, sebbehe, subhanallah der. Yani mesela imam, diyelim ki namazdayken efendim yanılgı his edildiği zaman erkek, imamı uyarmak amacıyla subhanallah der. Yani o imam da anlayacak ki efendim ne oldu? Ben burada yanlış yaptım. Demek ki ikaz ediliyorum. Erkeğin ikazı bu. Ama zikir niyetiyle. Ve avretu, ve avretu, avreti ise kimin avreti? Reculi, erkeğin avreti ise nerededir? Ma beyne, arası, sürretihi, göbek ile o erkeğin, ve rukbetihi, diz arası. Göbekle diz kapağı arası. Onun, o erkeğin avret mahalli, yani kapanılması farz olan avret mahalli, göbek ile diz kapağı arasındadır. Vel mer'etu, vel mer'etu, kadına gelince, tadummu, yapıştırır, ba'daha, azasını, ila ba'din, azalarına, o kadın azasını azalarına yapıştırır. Ve tahfidu, ve tahfidu, gizler. Neyi gizler? Sevteha, o kadın sesini gizler. Kimin yanında? Bi hadreti, hazır, yani hazır olan kişinin yanında. Kimdir o hazır? Ricali, erkeklerin. Hangi erkek? Ecanibi, yabancı erkeklerin yanında sesini gizler namazdayken. Yani normal, diyelim ki ev halkının yanında okuduğu gibi, yabancı erkek olursa sesini ona duyurmayacak. Ve izâ nâbehu, ve izâ, ne zaman ki nâbeha, peydah oldu. Ney peydah oldu? Şeyun, bir şey. Nerede? Fıs salati, namazda. Namazda bir şey peydah olduysa, saffakat, çırpacak, vuracak. Neyi vuracak? Yani ellerini çırpacak. Mesela diyelim ki erkek, hani namazda imam yanıldığı zaman ne yapıyordu? Subhanallah diyordu. Kadın ise onun tersini. Kadın ise elinin, sağ elinin iç tarafını sol elinin üzerine şöyle çırparak imamı uyarır. Yani sesiyle değil, subhanallah demekle değil. Tabii bunu da zikir niyetiyle, uyarma niyetiyle, oyuncak niyetiyle yaparsa, oyun niyetiyle, eğlence niyetiyle yaparsa namazı bozulur. Bir kadın cemaatteyken mi? Cemaat esnasında, cemaat esnasında imamla beraber iken. Evet. Ve cemi'u, ve cemi'u, tamamı, neyin tamamı? Bedeni, bedenin, yani vücudun tamamı, hürreti, hürrün, vücudun tamamı, avretun, avrettir. Hür olan bir kadının vücudunun tamamı avrettir. Yani tamamı derken tepeden tırnağa, tepeden tırnağa avrettir. İlla ancak vecheha, o kadının yüzü hariç. Bu da namazda olan durum. Namazın dışında yine tepeden tırnağa. Ve kaffeyha, ve elleri, avuçları, yani yüzüyle iki elleri hariç namazın içindeyken, namazın dışında yine efendim tepeden tırnağa kapalıdır. Vel emetu, vel emetu cariye ise, cariyenin namazdaki durumu ise, kerreculi, erkeğin efendim avret mahallinin durumu neyse cariyenin de odur. Ama namazın dışında o da hür kadın gibi tepeden tırnağa. Bu mesela elbiselerin olmadığı, mesela şey yapılmadığı zamanlarda, böyle zaruret hallerde olduğu zaman bu olur. Evet. Ondan sonra şimdi bu kısa efendim dersimizin metnini vermiş olduk. Şimdi geçiyoruz konumuzun içine. Namazda kadın ve erkeğin arasındaki farkların hükmü. Yani bir efendim erkek ve kadın namazdaki yaptığın ibadetlerdeki, mesela namaz esnasında ne gibi farkları var? Buraya iyi dikkat edeceğiz. Erkek namazda 5 yerde kadına muhalefet eder. Bir erkek namazda 5 yerde kadına muhalefet eder. 1. Erkek dirseklerini yanlarında kaldırır, yani ayırır, yapıştırmaz. Mesela şu şekil, yani mesela secdeye gittiği zaman böyle değil de şu şekil. Mesela ay, yani yapıştırmaz vücuduna. 2. Erkek secdelerde ve rükularda karnını dizlerinden kaldırır, yani ayırır, dizlerine yapıştırmaz. Gerek secdede, gerek efendim rükularda karnını dizlerine yapıştırmaz. Bu 2. Üçüncüsü, aşikare, yani açık okunacak yerlerde açık okur. 4. Namazdayken bir şey peydah olursa Subhanallah der. Bu kelimenin şartı zikir ve uyarmakla beraber olur. Eğer kasıt zikirle beraber olmazsa, sadece uyarmak olursa, bu durum namazı bozar. 5. Erkeğin avreti, yani kapanması farz olan yer, göbek ile diz kapağı arasıdır. Bu da namazdaki hal. Namazın dışında durum değişir. Evet. Bu kısaca bu erkeğin efendim 5 yerde namazdayken kadına muhalefet ettiği şeyler bunlar. Namazda kadının erkekten ayrıldığı yerler ise, kadın namazda 5 yerde erkeğe muhalefet eder. 5 yerde erkek kadına muhalefet ettiği gibi, kadın da 5 yerde namazdayken erkeğe muhalefet eder. 1. Kadın namazda azalarını birbirine yapıştırır. Yani ya namazdayken dirseklerini yanlarına yapıştırır ve karnını dirseklerine yapıştırır. Yani erkeğin tam tersini yapar. Çünkü erkek bu gibi yerlerden ayırırdı. Erkek ne yapıyordu? Ayırıyordu. Kadın ise yapıştırır. 2. Eğer yanlarında yabancı erkekler varsa seslerini gizleyecekler. Yabancı erkekler varsa seslerini gizleyecekler. Eğer yanlarında yabancı olmayan biri, yani kendisine nikaha düşmeyen biri olursa veya tek başına iseler, açık okuyabilirler. Mesela diyelim ki oğlu yanındadır, kızı yanındadır, işte halası yanındadır. Kendisine nikaha düşmeyen birisi bunda, yani sesini gizlemesine gerek yok. Efendim, şu sesle ilgili bir açıklama var. Bunu da bir okuyalım. Kadının sesinin avretliğindeki konusunda ne Kur'an-ı Kerim'de ne de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bir açıklık vardır. Bazı Hanefi bilginler bu konuyu şöyle açıklamışlardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kadınlar başkalarına duyurmak için ayaklarını yere vurup ses çıkarmasınlar buyuruyor. Ayaklarının sesini duyurmaları haram olursa kendi sesleri öncelikle haram olur. Bazı Hanefi alimler böyle demişler. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imam namazda yanılırsa onu erkekler Subhanallah diyerek, kadınlar da el çırparak uyarır buyurur. Burada efendim bu kaynak Buhari'de ve Nesai isimli hadis kitaplarında bunu almış. Hac sırasında okunan telbiye duasını erkeklerin yüksek sesle okunması sünnetken, kadınların seslerini yükseltmeleri yasaklanmıştır. Bunlar da kadının sesinin avret olduğunu gösterir. Bunu da İbni Abidin cilt 1 sayfa 406. Bunu efendim bazı Hanefi alimleri böyle açıklama yapmışlar. Şimdi dedi ki birincisi kadın erkek namazdayken azalarını yapıştırır. İki, yabancı erkeklerin yanında eğer yabancı biri varsa, kendisine nikaha düşen biri varsa sesini onların yanında gizler. Üçüncüsü ise namazda bir durum meydana gelirse, peydah olursa ellerini çırparlar. Ellerini çırparlar. Yani nasıl çırparlar? Şu sağ elinin iç avucu sol elinin üstüne şöyle bir kere vurur. O efendim imam namaz kılarken yanıldığının farkına varır. Yani mesela kadın bu şekil uyarır. Erkek de Subhanallah diye uyarır. Evet. Dördüncüsü hür olan bir kadının bütün bedeni avrettir. Yani tepeden tırnağa kadar kapanması lazımdır. Ancak namazdayken o kadının elleri ve yüzü avret değildir. Beş, cariye olan bir kadının avreti ise o da erkek olan bir erkeğin avreti gibidir. Yani şurada cariye bir kadının elbise bulmayıp namazdaki farz olan avreti göbek ile diz kapağı arasıdır. Bu hal namaza mahsustur. Yani o kadının o namazdaki haline benzer. Hali esnasındadır. Namazın dışında hür bir kadın tepeden tırnağa nasıl kapanmışsa efendim cariye de öyledir. Namazın dışında bütün bedeni avrettir. Cariye bile olsa eğer o hal normal ve namazdaki gibi olursa onun o vaziyeti toplum arasında fitne olmaya sebebiyet verdiği için namazdaki durum ile dışarıdaki durum değişir. Mesela namazda durum öyledir ama dışarıda farklıdır. Nasıl ki namazda hür olan bir kadının yüzü ve elleri avret değilse ama namazın dışında ise tüm vücudu, tüm bedeni avrettir. Yani bir kadın namazın efendim normal cariye olmayan hür olan bir kadın namazın içinde o da tepeden tırnağa kadar efendim kapalı olmak kaydıyla yalnız yüz ve eller hariç hacda da böyledir. İhram esnasında kadın yüzünü ve ellerini açabilir, onun dışında açamaz. Ondan sonra namazdaki hal buna müsaade ediliyor. Namazın dışında ise tepeden tırnağa kapalı olması lazım. Cariye de namazdaki durumu bu şekildir. Namazın dışında efendim o da hür kadın gibi tepeden tırnağa efendim kapalı olması gerekir. Evet. Şimdi kadının erkekten ayrıldığı noktalar. Bir, yıkanmada. Yıkanmayı yani guslu gerektiren durumlarda kadının erkekten ayrıldığı noktalar vardır. Adetin ve lohusalın sona ermesi bunlardandır. Mesela bir kadın erkekten nereden ayrılır? Efendim erkek her zaman yıkanabilir. Kadın da bazen yıkanması özel kendisine farz olan yıkanma var. Mesela işte efendim aybaşı hali ve doğum hallerinden sonraki durum. Bu durumlarda erkekten ayrılıyor. Affedersiniz. Evet, adetin ve lohusalın sona ermesi bunlardandır. Yani bir kadının adet hali sona erdiği zaman ne yapar? Adetin sonunda efendim yıkanır, öylece namaza başlar. Efendim lohusa yani doğum yaptıktan sonra efendim doğumundan zamanı dolduktan sonra kimi ölemaya göre 40 gündür, doğumun en azamisi, kimisine göre 60 gündür. Ama genelde 40 gündür. 40 gün sonra o kadın efendim ne yapar? Doğumunu yaptıktan sonra efendim yıkanır, ondan sonra namazına başlar. Bu onun farz olan bir yıkanma halidir. Bir de ihtilamda rüyada şehvetle boşalma, yani ihtilam halinde dolayı kadına da erkeğe de yıkanma gerekir. Mesela bu efendim ihtilam halinde gerek kadın olsun gerek erkek olsun rüyada görmüş olduğu rüyadan dolayı ikisine de efendim gusletmek gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu görür de uyandığında yaşlılık bulmazsa yıkanması gerekmez. Ama kim uyandığında yaşlılık bulursa rüya görmemiş olsa bile yıkanması gerekir. Bunu efendim bu hadisin tahrici El-İhtiyar sayfa 14 kitabında bu efendim kayıt altına alınmıştır. Ancak bu noktada kadın erkekten biraz farklıdır. Şöyle ki kadın rüyada cima ettiğini görür de uyandığında yaşlılık bulamazsa uyandığı andaki duruma bakar. Uyandığında sırt üstü yatıyor idiyse yıkanması gerekir. Çünkü kadından gelen akıntı bu tür yatışlarda geri kaçabilir. Ve rüyadaki cimalarda genellikle akma olayı olur. Kadın uyandığında eğer sırt üstü yatmıyor idiyse yıkanması gerekmez. Çünkü akma olayı olmamıştır. Bu sebeple yıkanmanın kadına farz olması için menisinin fercinin dışına çıkması şarttır. Çıkmazsa yıkanması gerekmez diyenler de vardır. İster elle ister herhangi bir aletle olsun uyanıkken şehvetle boşanma erkeğin kamışının sünnet yerine kadar olan kısmının kadının fercine veya dübürüne girmesi anında ölüm veya kafirin Müslüman olması gibi durumlarında yıkanmanın gerekmesinde ise kadın ve erkek için eşittir. Yani bu gusül icap etmesi gereken yerlerde gerek kadın için gerek erkek için yıkanma herkesi için de gerekir. Evet. Kadının fercine erkeğin kamışından başka bir şeyin sokulması halinde seçkin görüşe göre kadın şehvet duymuş ya da bundan şehveti kast etmiş ise yıkanması gerekir. Kadının menisi sarı veya berraktır. Erkeğin menisi ise beyaz ve koyudur. Yani burada şerif hiçbir şeyi kapalı tutmamış. Yani mesela burada yani bir gencin, bir efendim yaşlının, bir ihtiyarın neyse. Yani ben acaba mesela ihtilam oldum mu olmadım mı? Onun ölçüsü nedir? Beyaz bir suyun gelmesidir. Beyaz bir suyu gördüğü zaman ona cünüplük efendim isabet etmiştir, yıkanması gerekiyor. Evet. Erkeğin menisi ise beyaz ve koyudur. Buna göre kadın cima edip yıkandıktan sonra fercinden meni gelirse kesinlikle kendi menisi olduğu takdirde tekrar yıkanır ama kıldığı namazı iade etmez. Şüpheli olduğu ya da erkeğin menisi geldiği takdirde ise bir şey gerekmez. Sadece abdest alır. Yani mesela bazen olur insan efendim cünüplükten dolayı gusleder. Gusulden sonra efendim bakarsın avret mahallinden meni gelir. Onun geldiği zaman erkeğin sadece abdest alması gerekiyor. Kadın ise yıkanması gerekiyor. Evet. Erkek kamışına bir bez sararak organlar birbirinin sıcaklığını duymayacak şekilde kamışın ferce sokulması halinde yıkanmak şehvet duymalarına bağlıdır. Duyuyorlarsa yıkanmaları gerekir. Duymuyorlarsa gerekmez. Fakat İhtiyat olarak yıkanmalıdırlar. Ancak günümüzde korunma aracı olarak kullanılan kılıf ya da prezervatiflerle sokulması durumunda ise şehvet duysun ya da duymasınlar yıkanmaları gerekir. Mesela bazen bazı insanlar çocuk yapmasın diye efendim bunlar tutuyorlar işte bu tür prezervatif diye bir şey mesela kullanıyorlar. Bunların yani çocuğun önlenmesi bakımında bu her ne şekilde olursa olsun efendim bunlara da cünüp gerekir. Bunlar gençler. Bunlar önemli şeylerdir. Şimdi bunlar belki toplum içinde çok konuşulmadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadın gelirdi ya Resulullah. Ben efendim şöyle şöyle hallerde bana nerede gusül gerekir? Onun en ince noktasını dahi sorardı. Onun için Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamız diyor ki Allah diyor ensar kadınlarından razı olsun. Onların efendim hayası dini meseleyi Resulullah'a sormaktan alıkoymadı. Bunlar dini meselelerdir. Bilinmesi lazım gelen meselelerdir. Eğer bir insan cünüplüğün ahkamını bilmezse nerede yıkanacak? O zaman cünüplü namaz kılmış demektir. Haram işlemiş olur demektir. Evet, çünkü o sıcaklığı olduğu gibi ileten ince ve hassas bir zardan ibarettir. Kadın yıkanmadaki iç fercini değil dış fercini yıkamakla mükelleftir. Buna göre parmağını fercine sokmaz yıkanırken kadın erkeğin zıddına örük halinde saçını çözmek veya içine kadar suyu ulaştırmak zorunda değildir. Yani şimdi burada yıkanması farz olan şeyler, erkek nasıl fercini dışarıdan yıkaması farz ise kadın da dış kısmını yıkaması farzdır. Yani illaki iç kısmı yıkanacak diye bir kaide yok. Bunu erkekler bilmeleri lazım. Efendim, çünkü bu mesela bilinmesi farz olan bir ibadettir. Sünnet de değil. Özellikle gençler bunu bilmeleri lazım. Bekarlar bunu bilmeleri lazım. Çünkü yarın evlilik onlara isabet edecek. Bunların hüküm ve ahkamları bilinmediği takdirde insan efendim bazen farkına varmadan cünüplü haliyle namaz kılar. Haram işlemiş oluruz. Evet. Onun için bunu hem erkeğin bunu bilmesi farz, hem kadının bilmesi farz. Eğer erkek bilip de karısı bilmiyorsa erkeğin ona öğretmesi farzdır. Evet. Yıkanırken kadın ve erkeğin zıddına, evet, saçının dibini ıslatması yeterlidir. Ancak saçı dağınık olur ya da tomar halde bağlı olursa, bulunursa tamamını ıslatmak zorundadır. Diplerini ıslattıktan sonra kadın sarkan saçlarını yıkamak zorunda değildir diyenler de vardır. Yani o efendim dip kısmına kadar su ulaştıktan sonra sıkıntı yok. Kadın yıkanırken kullanmakta olan küpe deliğine ve küpe atılmışsa suyun kolaylıkla gireceği küpe deliğine suyu ulaştırmak zorundadır. Mesela eğer ki kadının kulağında küpe varsa o küpenin efendim yıkanma esnasında o küpeyi oynatacak. Efendim o küpenin efendim delik olan kısmına su ulaşacak. Ulaşmazsa o gusül yerine gelmiş sayılmaz. Evet, ulaşmada kalbin kanaatine itibar edilir. Mesela ulaşma nasıl olur? Ha, benim kalbim kanaat etti, tamam, benim şurada şurayı yıkarken efendim burada ıslaklık kalmadı. İmam Şafii Hazretlerine göre efendim bir insanın vücudunda bir iğne ucu kadar dahi kuru yer kalsa cünüplü kalkmış sayılmaz. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her bir kılın altında cünüplük vardır. Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri buyuruyor. Ben diyor bundan dolayı 3 kez diyor başıma efendim musallat oldum. Elime usturayı aldım, saçımı kökten efendim kestim ki efendim o saçlı kılların altındaki cünüplüğe acaba hasıl olur mu olmaz mı diye bu sefer bundan ötürü 3 kez diyor başıma musallat oldum diyor. Ancak delik kapanmış veya suyun girmesi sivri bir şey sokmadan mümkün olmazsa, olmaz hale gelmişse bunu yapmakla mükellef değildir. Mesela küpe takmış ama küpe taktıktan artık küpeyi çıkarmış ama kulak delikleri kapanmış. Kapanan kulak deliğine herhangi bir sıkıntı yok. Kadının başını yıkaması kendisine zarar veriyorsa yıkanmada başını sadece meshetmekle yetinir. Mesela bazen başı özürlü olan insan var. Efendim, eğer başından dolayı efendim özür varsa o başının efendim özründen ötürü mesela illaki suyu dökmek şart değildir. Meshederse o da yeterlidir. Yoksa bunu bahane ederek kocasının arzusunu yerine getirip çeviremez. Dimağındaki veya dudağındaki oje, ruj vesaire boyalar da suyu altlarına geçirmeyen bir tabaka oluşturduğunda yıkanmaya engeldir. Mesela kadınlar kimisi efendim oje, ruj bu tür boyaları şey yapıyorlar. O boyalar efendim şey tabaka oluşturmuşsa eğer o oluşturulan tabakanın altına su geçmiyorsa cünüplük kalkmış sayılmaz. Dolayısıyla o efendim kadın o haliyle cünüp sayılır. Kına veya saç boyası böyle değildir. Kına veya saç boyası. Saç boyası da mesela genelde işte kına şeklinde olan efendim yani siyah boyalar değil kına şeklinde olanlar. Bunlar mesela tabaka oluşturmadığı için sade renk bırakıyor. Bu renkten ötürü bir şey olmaz. Ancak bunun yanında işte mesela diğer boyalar var. Efendim kadın dudak boyasını sürüyor buna benzeyen eğer tabaka oluşturuyorsa o oluşturulan tabakalardan ötürü altına su giremiyorsa o cünüplü kalkmış sayılmaz. O da yıkanmaya engel değildir. Zeytinyağı gibi yağlı olması zarar vermez. Mesela zeytinyağı da diyelim ki bazen olur efendim o tür şey mesela zarar vermiyor. Ama ovarak altına geçirmesi lazım. Bakire olsun veya olmasın bir kadına fercinin üzerine cima yapılsa ve fercin üzerine akan meni rahimine ulaşsa bu kadının yıkanması gerekmez. Çünkü fercine bir şey girmiş değildir. Ama bu durumda kadında tahrik olur ve orgazma ulaşırsa yıkanması gerekir. Çünkü bu durumda kadının menisi de akar. Menisi aktıktan sonra yıkanması da kesin olur. Kadınların organlarının kendileri ya da bir başkası tarafından tahrik edilmesiyle doyuma ulaşmaları halinde aynıdır. Onda da boşalma olacağından bu yolla boşalan kadının da yıkanması farzdır. Ancak önceki maddede anlatılan ilişkinin sonucunda kadın hamile kalırsa o ilişkiden dolayı yıkanması gerektiği anlaşılmış olur. Yaptığı ibadetleri de iade eder. Ne kadar acı bir günlerimiz var. Çünkü hamile kadın, hamile kalmakla kadında boşalma olduğu anlaşılmış olur. Kadın 10 yaşlarındaki bir çocukla cima ederse kadının yıkanması gerekir. Yani bu cima hali ister büyük ister küçük fark etmiyor. Çocuğun yıkanması da tavsiye edilir. Cin geliyor, cima ediyoruz. Kocamla cima ederken duyduğum tadı gibi mesela. Onunla cima ederken duyuyorum diyen kadının da yıkanması gerekmez. Bunlar da tabii kadınlar, erkek olsun, kadın olsun bu tür efendim ailevi işleri başkalarına anlatması haramdır dinen. Mesela diyelim ki bir kadın efendim kocasıyla beraber bulunduğu bir ilişkiyi başka bir kadına anlatırsa, eğer o kadın da ona haz duyarsa o kadın sanki onunla efendim zina yapmış gibidir. O erkek için de aynıdır. Çünkü yıkanması gerektiren şey ithal girdirme ve ihtilamdır. Bunlarda da o yoktur. Cinin yaptığı da olsa mesela bazen cinle birleşmeler de oluyor. Bu da tabii ki sıkıntılıdır. Allah ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Cinin yaptığı da olsa beynin cinsel ilişkiler merkezini uyarmak suretiyle ona cima ediyor izlenimini vermektir. Ancak boşalma orgazm olur veya menisi akarsa yıkanması gerekir. Husyelerle çekirdekler cima yapılsa yapanın da yapılanın da yıkanması gerekir. Yıkanmasını gerektiren iki sebepten ötürü biri bir yıkanma yeterlidir. Mesela adeti sona erdikten sonra yıkanmadan kocasıyla cima eden bir kadının bir defa yıkanması yeterlidir. Yani bir defa yıkanıp efendim vücudunun da herhangi bir efendim kuru yer kalmadıysa yeterlidir. İhtilam olma, rüyada boşalma ya da eşiyle cima etme sebebiyle cünüp olan ve yıkanması gereken kadının yıkanmada adet görmesi halinde yıkanmaması ve yıkamayı adetin sonuna bırakması caizdir. Yıkanma ile ilgili olarak burada söylediklerimiz çoğunlukla sadece kadınlarla ilgili konulardır. Evet. Yoksa yıkanma için söylenecekler bunlardan ibaret değildir. Her iki tarafı da ilgilendiren genel hükümler için bundan önceki yıkanma bölümüne bakılmalıdır. Yani nihayetinde mesela bu tür şey daha çok mesela kadınlarla alakalı olduğundan ötürü efendim nihayetinde erkek de bu duruma müşterektir. Birincisi yıkanmada dedik. İkincisi abdestte. Bu buraya kadar mesela kadının erkekteki bir fark. İkincisi abdestteki fark durumları. Abdest niteliği, keyfiyeti aslında kadın için, erkek için de aynıdır. Yani abdest alma esnası ister kadın olsun, ister erkek olsun, ikisinin de abdest alma durumu aynıdır. Ancak abdest için gerekli olan şeyleri de abdest sayarsak bir noktada erkeklerin kadınlardan ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu nokta nedir? Bu nokta İslam fıkhında istibra denen eylemdir. Kelime anlamı beraati yani kurtulmuş olmayı istemektir. Bununla idrarını yaptıktan sonra damlama ihtimalini ortada kaldırmak için alınan tedbirler kastolunur. Mesela yani istibra nedir? Mesela diyelim ki gençler mesela birileri icabında dışarıda bize sordu. Genç, sen şimdi gençsin. İşte efendim gel bakayım bana şu istibrayı anlat dediği zaman verecek cevabımız istibra abdest bozduktan sonra abdestten tamamen abdest mahallinde o avret mahallinde suyun tamamen kesilme hali. Yani eğer o istibra yapılmazsa abdest aldıktan sonra arkasında ufak bir damla mesela sidik damlasa o namaz da gider abdest de gider. İstibra budur yani. Evet. Bu noktada Bununla idrarını yaptıktan sonra damlama ihtimalini ortada kaldırmak için alınan tedbirler kastolunur ve erkekler için kuvvetli bir vaciptir. Bu erkekler için vaciptir. Kadınlar için de istibra yapmalarına gerek yoktur. Çünkü onlarda idrardan sonra damlama ihtimali olmaz. Mesela şimdi Cenab-ı Hak kadınla erkeği biraz farklı, mesela organları farklı yaratmıştır. Yani erkeğin cinsel organında efendim mesela eğer istibrayı yapmazsa o damarda geride kalmış olan su damlacıkları kalabilir. Mesela bir yürüme esnasında bir damla aktığı zaman abdesti de bozulur. Namazda dursa namazda gider, abdest de gider. Ama kadınlarda bu tür şey yok. Güne 40 adım gidip geleceksin mesela. İşte yani 40 adım gibi diyorlar da yani mesela en azında af buyurun mesela diğer adam mesela herhalde şey yapacak, biraz kendini oynatacak, öksürecek veya bir şey yapacak yani bir şekilde yani o istibrayı o yani mesela yani ha benim kalbim şuna kanaat etti, tamam ben şimdi abdestimi bozdum ama artık bundan sonra benden abdesti bozacak bir hal meydana gelmeyecek. Kalbinde bunu hissettikten sonra abdestini öyle başlayacak. Evet. Ondan sonra abdeste kadınla erkek arasındaki fark gibi görünen bir noktada avreti örtme meselesidir. Kadınlar, kadının kolları, bacakları, saçı avret olduğu için o abdeste avretini mahremi olmayanlara göstermeyeceği bir tarz, bir yer seçmek zorundadır. Kadınla erkeğin arasındaki abdestteki bir fark da burada da var. Mesela erkek normal kolunu sıvayıp da efendim birilerinin yanında kolunu efendim yıkayabildiği gibi kadın öyle yapamaz. Çünkü avrettir kadının. Ancak oğlunun yanında bir şey olmaz. Kocasının yanında yani kendisine nikaha düşen efendim birisinin, nikaha düşmeyen birisinin yanında hiçbir sıkıntı yok. Ama nikaha düşen birisi varsa onların yanında kollarını, bacaklarını, saçını o avret olduğu için açamaz. Buradaki fark. Üçüncüsü namazda. Bakın birincisi dedik yıkanmada. İkincisi abdeste. Üçüncüsü ise namazda. Namazda işte az önce mesela metinde geçti. Burada da biraz daha farklı bir şey geçiyor. Kadınlar ezan okumazlar. Okurlarsa mekruh olur. Mesela şimdi az önce mesela namazdaki hareketlerle ilgili bir şey vardı. Şimdi burada da namazın içindeki bazı yapılması gereken fiiller var. Mesela erkek kamet okur, ezan okur ama kadın okumaz. Okurlarsa mekruh olur. Çünkü kadının sesi avret değilse de fitneye sebep olabilir. Niçin kadının sesi efendim fitneye sebep olur? Çünkü o sesi duyan erkek haz duyabilir, iştah çekebilir. Bundan ötürü fitne meydana gelir. Ondan sonra efendim yani aslında Allah için kıyama çağrı olan ezan kadının okunması halinde bazıları için duyguların bozulmasına ve gıcıklamaya çağrı olabilir. Kadının okuduğu ezanı tekrarlamak bir görüşe göre güzel, müstehap, diğer bir görüşe göre ise vaciptir. Kadınlar adetli ve lausa iken okunan ezana icabet etmezler. Mesela normal halde ezana icabet ederler. Nasıl icabet eder? Mesela müezzin diyor ki mesela ezana başlıyor. Allahu ekber Allahu ekber diyor. Erkek nasıl da erkek de aynen müezzin gibi Allahu ekber Allahu ekber dediği gibi kadın da aynısını söyler. Mesela her kelime her müezzin neyi tekrarlıyorsa efendim dinleyen de aynısını söyler. Ondan sonra hayalel salah hayalel felah dediği zaman la havle ve la kuvvete illa billah gibi mesela kelimelerle efendim bunu şey yapar. Ezanın sonunda da efendim ezan duasını okur. Yani müezzine icabet etmek. Müezzinin okuduğunu tekrarlamak. Yani ezan okunurken söylenecek şeyleri söylemezler. Halbuki cünüp ama mesela kadın lausa ve cünüp halindeyken bunu icabet etmesine gerek yok diyor. Yani ezan okunurken söylenecek şeyleri söylemezler. Halbuki cünüp ezana icabet eder. Kamet getirmek de kadınlar için ezan gibi mekruhtur. Kadının avreti erkeğinkinden değişik olduğu gibi avret örtmek namaz için gerekli farz olduğu için bu noktada da kadınlar yine erkeklerden ayrılırlar. Kadının ve erkeğin avretleri aynı başlık altında incelendiğinde oraya bakılmalıdır. Kadınlar adetli veya lahusa oldukları zaman namaz kılmazlar. Mesela yine mesela burada ne oluyor? Gene kadın erkek birbirinden ayrılıyor. Erkek lahusa veya efendim aybaşı hali yok. Ama kadının var. Mesela kadın ne yapar? Lohusa ile aybaşı halinde, yani doğum esnasında veya şey esnasında, efendim mesela hayız esnasında, hayızdan temizlenmeden, doğum kanından temizlenmeden namaza başlayamaz. Erkek için bu yok. Evet. Evet, halbuki erkekler için bunda, erkekler için imkan bulunduğu zaman namaz kılmamak diye bir şey düşünülemez. Mesela diyelim ki erkeğe, mesela yani erkek senenin 365 günü namaz kılmakla mükelleftir. Ama kadın bunun yarısına da düşebilir. Çünkü kadının temizlik hali bazen bir hafta olur, bazen efendim 10 gün olur, bazen 15 gün olur. Eğer bir hafta olursa o kadın her ay efendim 21 gün efendim namaz kılar, efendim geri kalan şey 24 gün, 23 gün namaz kılar, geri kalan efendim zaman lohusa veya işte lohusa diyorum, aybaşı hali olduğu için o aybaşı halindeyken namaz kılamaz. Ama erkek için bu böyle değil. Kaza, 365 he? Kazasını sonra yok, kazası yok. Mesela, kadının erkek namazın kazası yok. Şeyin kazası var. Orucun kazası var. Evet. Yok şey, mesela bu ay bir haftadan fazla oluyor mesela aybaşı. He. 10 gün, 15 gün oldu. O 7 gün kazası olmuyor mu? Yok. Yok. Şimdi bu kadından kadına fark var. Kadın var bir gün mesela. Bazı ulemaya göre bir günde mesela temizleyebilir. Bazı ulemaya göre 3 günde temizlenebilir. Ekseriyatta 7 gündür. Bazı ulemaya göre 10 gündür. Bazı ulemaya göre son hadi yani 15 gündür. Yani bir kadın 15 güne kadar da efendim aybaşı olabilir. 10 günde olabilir. Ama genelde bir hafta olabilir. Mesela diyelim ki bir kadın İlk mesela hayız olduğu zaman ilk hayızı diyelim 3 günde başladı. Bir dahaki ayda yine 3 günde olursa o kadının efendim ölünceye kadar hayız müddeti 3 gündür. Veya 5 günde oldu 5 gündür. 7 günde oldu 7 gündür. Yani 2-3 ay aynı mesela günlere tekabül ederse, aynı günlere denk gelirse, aynı mesela diyelim ki bu ayda bir hafta kaldı. Bir dahaki hafta yine bir hafta oldu. Bir dahaki ayda yine bir hafta. O ay kadının mesela efendim aybaşı hali bir haftadır. 7 gündür yani. Ondan sonra geri kalan 23 günü o kadın o zaman ne yapar? Efendim o kadın her ayın 7 gününe kendisini cünüp şey mesela aybaşı halini hesaplar. Geri kalan eğer diyelim ki o 7 günden sonra o kadından bir kan gelmişse o hayız kanı değil, o şey kanıdır, hastalık kanıdır. Ondan dolayı namaz, yani sadece abdest alır, herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Ondan sonra nerede kaldık? Namaza başlarken dedik. Halbuki erkekler için imkan bulunduğu sürece namaz kılmamak diye bir şey düşünülemez. Yani bu namaz konusu nasıl bir konu biliyor musunuz? Bu namaz konusu cephede bile olsanız terkine cevaz verilmemiştir. Ölüm esnasında bile olsanız terkine yine cevaz verilmemiştir. Ancak ayakta kılamıyorsanız oturarak kılarsınız, oturarak kılamıyorsunuz efendim yatarak kılarsınız, yatarak kılamıyorsanız işaretle kılarsınız. Savaş esnasında imam efendim onları, bunlar tabii her birinin ayrı bir konusu var. Bu konu o konu olmadığı için bunlar ayrı ayrı bir ders alacak zamanlar olduğu için sadece bunu mesela kısaca geçiyorum. Mesela savaş esnasında İmam yani komutan o efendim askerleri iki gruba ayırır. Bakın savaş esnasında dahi mesela namazı terk etme yok. Eğer savaş çok şiddetli bir çarpışma esnasında şiddeti gerektiren bir hal ve durum gibi bir durum varsa efendim iki saf yapar. Birinci saf secdeye gider, ikinci saf ayaktadır. Onlar secdeden kalktıktan sonra ikinci saf gider. Ondan sonra bir rekatı imamla beraber tamamlarlar. Namazını kılarlar efendim, ondan sonra ikinci rekatı kendi başına kılar gider, öbür tarafta diğer grup arkadaşları gelir. Bu mesela normal korku şey zamanında, mesela efendim işte herhangi bir saldırı olmadığı zamanda, saldırı olduğu zamanda yürüyerek kılabilir, isterse mesela elinde silahıyla mesela çarpışarak kılabilir, nerede ne şekil, ister oturarak ister koşarak ister yatarak bir şekilde hani kılacaktır, ama terkine cevaz yoktur. Evet. Çare yok. Namaza başlarken alınan tekbirde elleri kaldırma sünnetini erkekler kulaklara kadar kaldırmakla yaparken kadınlar omuzlarına kadar kaldırmakla yaparlar. Mesela bakın namazda da yine bir değişiklik var. Erkekler kulak yumuşaklıklarına kadar burada kaldırırlar. Şafiiler de böyledir yani, erkeklerde de böyledir. Efendim, erkekler şuraya kulak yumuşaklığına kaldırırlar. Kadınlar ise omuz hizasına kaldırır. Bak, namazdayken yine bir şey fark çıktı ortaya. Erkeklerde şafiiler de böyle midir? Tabii, şafiilerde de erkekler bu şu mesela omuz hizasında. Evet. Ondan sonra efendim, namaza başlarken alınan tekbirde elleri kaldırmak sünnetini erkekler kulaklara kadar kaldırmakla yaparken kadınlar omuz hizasına kadar kaldırmakla yaparlar. Çünkü kadının kolları da avrettir. Kadının kolu açıldığı zaman o da avrettir. Açma açılmaması gerekiyor. Ancak onun mesela mesela açılmasına ne müsaade edilmiş? Yüzü ve elleri. Avuçlar yani. Zaten yüz ve avuç. Bunun dışında. Evet. O da kaldığı zaman zaten o şey kol açılır. Şey açılır. Evet. Ondan sonra fazla kaldırmakla bu emir yerine getirilmemiş olabilir. Ayrıca kadınlar tekbirde ellerini yenlerinde çıkarmazlar. Yani namazın kıyamında ayakta erkekler ellerini göbek altına birleştirip sağ ellerini elleriyle sol ellerini tutarlarken kadınlar göğüslerinin üzerine ellerini bağlamaları ve sağ ellerini sol elin üzerine tutmaksızın koymaları sünnettir. Bakın mesela şimdi erkek ne yapar? Göbek altında. Şafiler mesela biraz daha yukarıda. Efendim kadınlar ise efendim göğüslerinin üstünde efendim ellerini bağlarlar. Bunun sebebi avretini böylece daha iyi bir tarzda kapatılmasıdır. Niçin bu? Yani bunu daha çok kadın mesela kendi avretini kapatmış oluyor. Namazın rükûnda erkekler dizlerini gergin tutar ve parmaklarıyla açık şekilde elleriyle kavrarken kadınlar dizlerini bükük bulundurup ellerini parmakları aralıksız şekilde sadece dizlerinin üzerine koymaları ve sırtlarını erkeklerin tersine meyilli bulundurmaları ve dirseklerini yanlarına yapıştırmaları da sünnettir. Az önce metinde geçti. Evet. Bunlar da bunun örtülmesine daha elverişli olmasındandır. Niçindir bu? Daha bu noktada daha örtülü olsun, daha güzel olsun diye. Namazdaki efendim secdede kadınlar yine karınlarını uyluklarına yapıştırırlar, erkekler ise ayrı tutarlar. Namazdaki oturuşta kadınlar erkeklerin tersine teverrük tarzında sol kalçasının üzerine oturup iki ayağını birden sağ tarafından çıkararak uyluklarından birbiri üzerine sağ bacak ve sol bacak üzerine gelecek şekilde otururlar. Kadın erkeğe imam olamaz. Bu mesela namazdaki durum böyle. Ama kadın erkeğe de ne yapmaz? İmam da olamaz. Ama erkek imam olabilir. Evet. Kadının kadına imam olması da mekruhtur, nahuştur. Bu da mesela kadın kadına bile olsa yine imam olamaz. Buna rağmen kadın kadına imam olursa önde değil de orta yerde olmak üzere aynı safta bulunur. Mesela diyelim yani mekruh olmakla beraber eğer mesela imam olursa çünkü imam önde olur. O da aynı safta beraber olur. Ama imam olamaz. Yine yapılan şekil. Namazların sesli okunması gereken ya da caiz olan yerlerde kadınların sesli yani açıktan okumaları da caiz değildir. Sabah namazının ortalığı iyice seçileceği aydınlığa kadar geciktirme demek olan isfar erkekler için müstehap, hoş olmakla beraber kadınlar için müstehap değildir. Kadınların namazı cemaatle kılmak için camilere gitmeleri de hoş bir davranış değildir. Bizim Türkiye'mizde tabi aslında gitmesi gerekiyor ama maalesef bugün fitne asrı olduğu için kocasıyla beraber gitmesi lazım. Halbuki bu erkekler için kuvvetli bir sünnettir. Yani aslında kadınlar için de sünnettir ama erkekler için kuvvetli bir sünnet olmakla beraber kimi alimlere göre de farzdır. Cemaatle kılmak farzdır. Mesela kimisine, biz mesela Şafii ve Hanefilere göre kuvvetli müekket sünnetlerdendir. Kimi ulemalara göre de farzdır yani. Kadınların camiye gitmelerinde iki sakınca vardır. Bir, fitneye sebep olmaları. Yani kem göz ve kem düşüncelere konu olmaları. Ve Allah'ın evlerinizde oturun Ahzab suresinin 33. ayetin emrine ters düşmeleri. Yani kadının en efendim eftal ibadet edilecek yeri kendi evidir. Kendi evinin en tenha odasıdır. En eftal ibadet kadının ibadet yeri orası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadının odasında kıldığı namazı evinde kıldığı namazından daha iyidir. Yani kadın kendi odasında kıldığı namazı evinde kıldığı namazına daha iyidir. Odasının gizli bir köşesinde kıldığı namazı da odasının kıldığı namazından daha hayırlıdır. Odanın herhangi bir yerde kıldığı namazla odanın bir köşesinde gizli, mesela daha tenha bir köşede daha eftaldır. Efendim, bunu nedir ki hangi nerede geçmiş? Beyhaki Sünenül Kubra isimli kitapta bunu kayıt altına almıştır. Yani ne kadar çok sakınırsa o kadar iyi olur demektir. Bu konuda farzlar, nafileler arasında fark yoktur. Yani gerek bu namaz ister farz olsun ister nafile olsun değişmez. Yani teravihe gitmeleri de hoş değildir. Yalnız bazı İslam alimleri giriş çıkış kapıları ayrı olduktan sonra özellikle yaşlı kadınların camiye gitmelerine sakınca olmamalıdır demişlerdir. Ancak gitmeleri halinde onların da edeplerine son derece dikkat etmeleri, cilbap denen koyu ve süssüz diş elbiselerini mutlaka üzerlerine almaları gerekir. Kadının iki şekil elbisesi var. Bir iç kıyafeti var. Evde giyilen kıyafet, ki bu da aynı tepeden tırnağa kapalı. Bir de dış kıyafet. O da tepeden tırnağa yani. Her tarafını kapatacak şekilde. Bu dış iç kıyafet işte hanımların evlerde giymiş olduğu normal entarileridir. Dışarıda ise tepeden tırnağa giyilmesi gereken bir efendim giysidir. Yani bunu eğer gider o kadınlar mesela gittikleri zaman buna riayet etmeleri mecburidir. Cenaze namazı için evlerinde çıkmaları ise mekruhtur. Mekruhtur. Mekruh değildir. Cenaze namazında hani rükû secde olmadığı için bundan mekruh değildir. Çünkü cemaatle kılınmayınca onun yerine alacak bir namaz yoktur. Mesela diyelim ki siz mesela öğlen mesela cuma namazına gittiniz. Gittiğinizde cuma namazı bitmiş. Ama o cuma namazının yerine geçecek bir namaz daha var. Öğlen namazı. Eğer ki cuma namazına yetişmediyseniz öğle namazını kılarsınız. Ama cenaze namazının yerine başka bir namaz geçmiyor. Tutmuyor. Evet. Kadınların camiye gitme meselesi ayrıca ele alacağız. Namaz kıldırmakta olan birisinin imamlığa niyet etmiş olsun ya da olmasın. Bir erkeğin uyuması ve namazı cemaatle kılmaları caizdir. Halbuki kadına da kıldırmayı niyet etmemiş olması halinde kadın ona uyup namazı beraber kılamazlar. Kadınların cuma ve bayram namazları kılmaları farz değildir. Ama kılarlarsa bu nafile olur. Cemaatle namaz kılınması halinde kadınlar erkeklerin ve varsa çocukların arkasında saf tutarlar. Şimdi eğer ki mesela bakın. Bu da bir İslami bir efendim şeydir, bir disiplindir. Mesela diyelim ki oldu ki mesela beraber kadın erkek efendim cemaatçe namaz kıldı. Önce erkekler olur, arkalarında çocuklar olur, en arkada kadınlar olur. Çünkü onlar da o çocuk da olsa yine erkektir. Evet. Evet, eğer aynı namazı beraberce kılmak şartıyla kadın erkeklerin bulunduğu safta namaza durursa sağındaki, solundaki ve arkasındaki erkeklerin namazı boşa gider, fasit olur. Yani yan yana durmaması lazım veya kadın erkeğin önünde olmaması lazım. Olduğu takdirde namazları bozulur. Dördüncü fark oruçta. Kadınla erkeğin mesela arasındaki fark oruçta. Maşallah bayağı bir dedik, bir derse bitiririz ama oruçta. Oruç, birkaç dakikamız kaldı. Bir saat normal devam ediyoruz. 52 dakikamız olmuş, 53 dakika. Oruç, sabahtan akşama kadar yememek, içmemek ve cinsel ilişkide bulunmamak demek olduğundan kadınla erkeğin oruçları arasında bir fark yoktur. Yani eğer mesela kadın için de bu durum aynıdır. Erkek için de aynıdır. Bu yüzden farkı sadece kadınların özel halleriyle ilgili konularda görebiliriz. Mesela erkek efendim Ramazan ayının 30 gününü oruç tutar, kadın icabında efendim aybaşı olur, bir haftasını tutmaz. Doğum yapar, tutmaz. Yani burada fark var. Kazası sonra oluyor mu? Kazası olur. Orucun kazası olur, namazın olmaz. Yani orucun senede bir kere olduğu için kazası var ama namazın kazasına yok, gerek yok kadın için yani. Erkek için var. Erkek için hiçbir şekil namazın efendim yani 365 günü namazla geçmesi gerekiyor. Sonradan efendim mesela kadın adetli ya da lohusa olduğu günlerde rastlayan oruç farzlarını sonra da kaza etmek üzere bırakır. Kadının tutacağı nafile oruç kocasının iznine bağlıdır. Mesela eğer bir kocanın, kadının kocası efendim izni yoksa nafile oruç da tutamaz. Çünkü farz değildir. Ancak o koca ya tutabilirsin fark etmez benim için sıkıntı yok dediğinde efendim o zaman tutar. Evet. Çünkü o kocası haramdan koruyan bir kalkandır. O kocasını haramdan koruyan bir kalkandır. Bazen kocasının istekleri gündüze rastlayabilir. Bu yüzden onun müsaadesi gerekir. Aynı şey karşı taraf için de geçerli değil midir? Bu konuda açıklama görmedim şeklinde Bakara suresinin 228. ayetinde erkeklerin kadınların üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır buyurulur. Mesela bu şey ne içindir efendim? Bu nafile oruç mesela kocasının izni olur ki mesela zevciyet muamelesinde bulunmak ister. Mesela bu normal hakkıdır. Helalıdır. Efendim o yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlilik dinin yarısıdır. Bakın evlilik dinin yarısıdır. Nikah dinin yarısıdır. Geri kalan yarısını da salih amellerle yapın diyor. Yani evlilik dinin efendim yarısını tamamladığı gibi efendim geri kalan efendim diğer yarısı ise salih ameller. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, efendim güzel huylu olmak, kitap okumak, Kur'an okumak, efendim geceleri teheccüd namazları kılmak, efendim nafile namazları kılmak, kuşluk namazları kılmak vesaire. Yani bunlar hep salih ameller. Salih amelleri ne yaparsan yap. Evet. Bu ayetin ifadesine göre kadınların da kocalarına nafile oruç için izin verme ya da vermeme hakkı vardır. İcabında efendim kadın da yani bugün tutma. Belki insan yani erkeğin efendim mesela efendim zevciyet muamelesini arzuladığı gibi kadın da edebilir. Ondan sonra tutmuşsa argen bozabilir. Bozabilir. Yani, tabii bozabilir. Bozabilir. Sıkıntı yok yani. Kadınların da kocalarına nafile oruç için izin verme veya vermeme hakkı vardır denilebilir. Fakat bu tür ani istekler böyle bir ihtiyaç konusunda kadınlar erkekler gibi olmaması onlara böyle bir hak verilmemesine sebep olmuş olabilir. Mesela araştırmaya muhtaçtır. Yani mesela şimdi genelde daha çok Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bu konuda erkeğin mesela iznini daha çok ön planda tutmuştur. Efendim. Ramazan'da kuvvetli ve kifaye bir sünnet olan itikaf konusunda kadınlar yine erkeklerden ayrılırlar. Bakın biz burada neyi işliyoruz? Kadınlarla erkeklerin arasındaki farklar, namazdaki farklar. Mesela itikafta da bu farklar var. İtikaf nedir? İtikaf efendim Ramazan ayının son 10 gününü efendim mescitte durarak ibadete geçirmek. İbadete geçirmek. Bunun adı itikaftır. Efendim bu itikaf halinde konusunda kadınlar da yine erkeklerden ayrılırlar. İtikaf Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle cuma kılınan bir camide kalmak demektir. Yani bir cuma namazının kılınacak bir yer. Mesela diyelim ki ben burada kendi evimde itikafa gireceğim bu olmaz. Anlatabiliyor muyum? Mesela cami, cemaat ve mescidin mesela cemaatle kılınan bir yerin olması. Yani o yerden cuma namazı, bayram namazları kılınıyorsa o camide, o mekanda, o mesela kılınan yerde o zaman itikaf yapılabilir. Bir mescitte mesela bizim kılınabilir. Tabii oraya da olur. O, çünkü orada cuma da kılınıyor. Tamam. Kadınların evlerinde namaz kılmak için ayrıldıkları bir yeri varsa ancak orada itikafa girebilirler. Kadın diyelim ki mesela evinde kendisi için, ibadet için mesela bir yer ayırmış. Mesela işte ya bu bizim burası benim bizim ibadet yerimiz, namaz kılma yerimiz. Kadın kendini efendim öyle evde o mesela itikaf için oraya girip itikaf niyetiyle durabilir. Böyle bir yer ayırmış değillerse onların itikafları sahih olmaz. Yani eğer böyle tahsis edilmiş bir yer varsa itikafları sahih olur yoksa olmaz. Evlerinde itikafa girmeleri halinde zaruri ihtiyaçları dışında dışarı çıkamazlar. Mesela diyelim ki bir kadın evinde bir yeri efendim odasının bir yerini kendisine mesela ibadetgah haline getirmişse orada itikafta durduğu zaman zaruri ihtiyaç olmadan dışarıda çıkamaz. Camide olan erkeğin de itikaf için efendim itikafa girdiğinde o da zaruret olmadıkça efendim zaruret olmadıkça o da efendim şey yapmaz o da dışarı çıkamaz. Ancak zaruret hali nedir? Abdest mesela bozma, efendim üst baş değiştirme, efendim işte yeme içme. Bu tür hallerde hemen onu görür içeri gelir. Mesela o görevini görür gelir veya alır getir orada yer yani. Beşincisi hacda. Yani kadın ve erkeğin ayrıldığı yerler yine. Bakayım bu konu biter mi? Evet. Neyse. Burada kalıyoruz. Saatimiz doldu. Bitmiyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.